Nice to meet you. Mzee wetu mzee Amrani maarufu Shekhe pale Sherenda bado kibinizi bado vijana vijana mmekuwa wote pamoja nyinyi ile dini ile ya kusikiliza kusema eh mimi ndo mwenyewe ile dini ngumu sana ile kumaliza nayo ni ngumu sana. Hawezi maliza dini ya hivyo, mimi ndo mwenyewe, si ndo wenyewe. Kuna dini ya sisi ndo wenyewe. Abubakar radhiallahu ta'ala anhu, Umar radhiallahu ta'ala anhu wengineo. Kama ungekuwa, sisi ndo wenyewe bila matendo. Bila kumlazi mtume na kumsoma. Hili imesababisha. Ilivyokuja sasa, nginja nginja. Kuna watu walifanyaje? Walianguka. Baka mimi leo kuna watu na hadithi walikuwa ni wakubwa hapa msikitini. Wanaswali pale kadiria. Yaani watu wa mbele. Wanaswali kadiria, wanapokuwa wanapiga swali hata akichelewa anatakubali aswalie nje. Lakini huwa naonea nikiwaangalia wanaswalia nje. Leo ndio sasa watu walikuwa kama wako mbele hapa na shehe wao yuko hai. Wanaswali pale. Kipi ambacho walikiona kwa shehe wao mwanzo na kipi sasa hivi kimekosekana? Shia yule hili. Hili jambo linasababisha kuto kusoma. Shekha ameongelea sana jambo hili la kusoma. Sababisha kuto kusoma. Ukikaa unasema mimi ndio wenyewe, mimi ndio wa humu, mimi ndio wa vile. Lakini kipindi kile kulikuwa kuna mambo ya ukatibu na wenyekiti na mweka hazina na kadhalika. Ukiwa mweka hazina, ukiwa mwenyekiti, ukiwa... yani ukiwa na ka... shilingi mbili tatu kwa kuingiza akafanyisha badilisha mboga na nina kila kitu. Msikitini wataka uwe mkubwa. Sikilizi shida moja tu. Mwanafunzi na mwenye kuswali ndio wakubwa hapa msikitini. Asiyekuwa mwanafunzi na mswalije hapa hamna. Hana nafasi. Sababu hata msikitini kwenye kuna kwa kuchungu. Hakuna kikao cha mapato matumizi, hakuna maandishi ya zaka imepatikana vipi na patikatumika vipi. Hakuna chochote. Msitu huko tuwapishana vijana tu hapa. Wakati mwingine hata kupiga hata kibega. Shehe pite njiani pite ugali kule wachinja. Alafu ile hali shekhe alikuwa anatuhimiza sala zima la kunini la kusoma. Lakini katika kusoma shekhe amehimiza pia kusoma aqida. Aqida ya sunna wa jamaa ambapo tulisoma kitu cha kwanza ni hicho. Tuisome itikadi yetu ijue. Tukijua itikadi hatutopata ziki. Lakini usipojua itikadi utapata ziki. Utakwenda kwenye TV utaangalia Saudia sio wamefanya nini. Unakuja kahawani kule unakuta watu wasipenda Saudia na wasiopenda itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Wanakutia shubu huko, unakosa majibu ya kuwajibu. Isikani kweli tu. Utaanza na wewe kesho na kesho kutwa unaanza kuitukana Saudia na kutukana viongozi na kadhalika. Nakati itikadi yako Ahlusunna Jamaa haikuruhusu kutokana nini? Viongozi wa Kiislamu. Haya ndio tulikuwa nayo huko nyuma. Wewe swala la kiongozi hautaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utaulizwa swala lako binafsi na sala la kuiongoza familia yako. Hilo ndio ambalo utakaloulizwa. Na itikadi yetu sisi Ahlusunna wal Jamaa inatuambia hivi kwamba mtu akitaka kumnasihi kiongozi asimnasihi kwa njia ya wazi, amnasihi kwa njia ya siri, kama Mtume anavyosema alayhi salatu wassalam. Sasa yeye alikwambia uende kahawani kumtukana kiongozi ndani. Mtume sana amekataza, lakini kwa sababu hauna itikadi ndio hauna itikadi sahihi ya kusoma ndio hivyo. Kiulizo na swali wapi na swali sehemu fulani. Manaji yako gani, manaji fulani. Lakini vitendo tofauti. Ndio maana wakapatikana watu ni waumini wa Abudirogo, Allah amrehemu, kwenye fatawa. Alafu ni waumini wa mashehe zao kwenye swala. Adhana iko safu ya kwanza. Lakini ikitokea kadhia anaenda kusikiza CD ya Abudirogo kasemaje. Sasa wewe unakubali na shehe ambaye ni kivuli. kile ni kivuli, hata swali huwezi kuuliza. Akiwa hai hata alipokufa, alipokufa hata alipokuwa hai, kile ni kivuli. Mimi ndio shehe wako, harusi unanita mimi, nasimamia misiba yako, nazika mimi, kila jambo lako lolote, ikitokea shida kwenye familia yako, mambo ya kawaida kawaida, nakuja mimi. Sasa tokea mambo mazito ambayo natakiwa uniite mimi nisimame mwanzo mpaka mwisho, unaenda kwa Budirogo tena kivuli. Sidi ambazo Budirogo amekaa zake, wakaja vijana wavuta sigara tena, hata hiyo dini hawaijui, wakaja wakaedit edit, wakaweka picha picha za Albania, ni wapi kule Afghanistani na sehemu zinginezo, eh, wanaangalia mawaidha ya shekhe kama unaangalia picha hizi za kurekodiwa hizi za mitutu. Ha, kileta aya ya jihadi, basi inakuja mtoto mmoja, mtu kapigwa nani hii bomu, anakutengenezea hisia tu, basi anakutengenezea hisia tu, havina mahusiano baina ile bomu kule na elmane, na inawezekana ni ma ni matukio tu yalitokea, ujambazi ya nini katika baadhi ya nchi za Kiislamu, tunawekiwa pale kwa sababu hujasoma, maskini unakwenda. Sasa tunachukua hizi nafasi kuwa nasihi kama alivyofanya shekhe hapa, kuwatoa katika hiyo hali. Na mimi nataka niwaambieni kwamba hii dini ni safina. Hii dini ni safina. Sawa. Man rakibaha naja. Atakayepanda ndiye atakayefaulu, na atakayeokoka. Ukiacha kuipanda hii safina nalo hapo, na utaanguka hapa hapa duniani kwanza, watu wakuone unavyoanguka, na msione wale waanguka wembe kwamba walipenda kuanguka. Hawakupenda, bali maneno kama haya waliyapuuza, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaelekeza kule ambako aiyo umayushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ni sisi tulioko sasa hivi hapa ambao tutapuuza ambayo aliyokuwa akituletea, ambayo yanaelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha mwisho wa siku Allah atuelekeze kule ambao tulikuwa tunakutaka sisi. Allah atuepushe. Kwa hiyo masana za shekhe zinahimiza watu kuwa serious katika mambo ya kheri, bali tusome ili tuweze kuogopa zaidi. Kagusa mambo mengi sana ya muhimu sana, mnalana mwakamwangalieni akabadilisha na mada akabadilisha na mada wakina wakila alipopita apita mule mule, muogope mkhofu, mwisho wa siku wewe utakamatwa, utashikwa, utapotea njia, utawachukia wale uliokuwa unawapenda, kwa sababu tu unaona unakuletea mambo ambayo wewe unayataka, hujasoma. Kwa sisi kazi yetu hapa tumekuwa kwa ajili ya kufurahisha furahisha watu. Sasa tufurahishe watu. Sisi tumekuwa kwa ajili ya kwamba ili ndio sahihi, tunakuelekeza kufuata mafuta. Ukiliacha likuzi, ukiondoka ndio ushaondoke. Safari nafanyaje? Ndio maana kutoleeni mfano. Mfano wa shekhe wenu, Sheikh Abdulrazak, huko alikokutoeni huko nyuma, mwenzenu yuko zake pale pale, lakini ukiangalia wale wanatuka na wakaanguka, wengine wakaenda huko, wengine wakayumba vile, wengine hivi, wengine mpaka wale ambao waliokuwa jirani kabisa kabisa kabisa, katibu mukhtas aho kwani ya ajabu haya, katibu mukhtas, al-katibu mukhtas kana bijanibihi, alikuwa bijanibihi upande wake wa kulia, mpaka walioondoka walidoka kwa sababu katibu hataki kutoka, katibu atoke atoki, katibu atoke atoki, ashe sisi tunatoka, tokeni ina toki, na katibu pia ambaye alikuwa ashangwa stoke na yeye akatoka. Ni kana vizuri. Nini maana yake? Hapa kuna siri, Watu hawapendani tu hivi hivi jamani. Kuna kitu kinawafanya wapendane. Hakuna kitu bora kama kuisoma hii dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar na Mtume walikuwa ni marafiki kabla. Lakini msifikiri kwamba ule urafiki ulidumu hivi hivi. Baada ya Mtume SAW kuleta shughuli yake, shughuli nzito Abu Bakar akaipokea, sema sadaka. Alivyosema sadaka ndio kumkana sawa sawa. Na baada ya kusema sadaka Abu Bakar akaanza kutekeleza. Mtume SAW anataka sadaka, Abu Bakar analeta mali zake zote. Zote. Wewe unasemaje? Mpo wa dizainia. Lakini sadaka hiyo unasa, sasa mimi sina sadaka, sio sunaa niko mbele yako. Leta zako zote. Tuone hiyo sadaka yako ni yenyewe au sio? Umar anakwenda kuchukua nusu ya mali yake, alafu akidhani kama hakuna ambaye aliyemzidi. Anajua hii nusu. Hivi kutakuwa kuna mtu kaleta zingine nani zaidi ya hii nusu? Kuja akakuta mwanamme. Shaita yote. Umebaki nini? Allah wa Rasul. Allah na mtume wake. Kamaliza shughuli. Na ile mtukio hili moja. Lakini kila alipokuwa akienda mtume, mtume kaenda na Abu Bakar. Hata kiongezeka watatu, basi atakuwa yeye watatu ni Umar na Abu Bakar. Wa pili, akiongezeka watatu, atakuwa yeye watatu ni Abu Bakar, Umar na Uthman. Wewe ungezeka kimi nipo. Ukitoka unakuwa umetoka mimi nipo. Hizi mawqif au mawaqif ni mawqif ambazo subhanallah tunatakiwa sisi tuziandae na sisi zetu kwa ajili ya kusimama nazo, kisha tusubiri Allah subhanahu wa ta'ala atupe yale ambayo aliyoyaahidi yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala kaahidi mambo ambayo atakuja kuwalipa wale ambao watakofanya yale ambayo wanayataka. Khalas, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe na atupe mwisho mwema. Kwa maneno haya shekhe, mimi nimeona nigusie, niwaguse. Siku nyingi sijawagusa pia. Niwaguse kwa kuwakumbusha, sababu nyinyi ni ndugu zetu, na huyu bwana ni mwenyeji wa Kigoma, ndugu yenu. Na maana ngasa hata mimi nadhani atakwenda badilisha mada tu, kwa sababu alivyoonena akaona aguse mule mule ambako tulio mapungufu yetu, ili tuweze kurekebika na tuweze kukaa sawa sawa. Kutokana na muda, shekha ameongea mada yake amaliza. Kama kutakuwa kuna mtu ana swali au kuna sehemu hakuuliza, basi tutoe nafasi hiyo tuulize maswali halau mawili matatu, ili kuweka mada sawa sawa. Na kama kutakuwa hakuna, basi tuwe mwenye kufuata sala ya Aisha.